اس میں زن رکھنا واجب ہے. تو یہ زن کی وہ قسم ہے جو حرام ہے, یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ بدگمانی رکھنا یہ حرام ہے. اسی طرح وہ گمان بھی حرام ہے کہ جو ذہنی حالت میں لوگ نیک سمجھے جاتے ہیں, ذہنی حالت ان کی نیکو جیسی ہے, تو ان کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھنا لازم ہے اور بدگمانی کرنا ان کے لیے بھی حرام ہے. تو یہ زن کی وہ قسم ہے جو حرام اور ممنوع ہے. اچھا, اور جو کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنا ضروری ہے لیکن شریعت میں اس پر کوئی حکم واضح نہیں, مثلاً آپ قاضی ہیں یا آپ جج ہیں اور آپ ثالث ہیں اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے فیصلہ کرنے کے لیے, اور دو آدمی آئے جن دو آدمیوں کی ذہنی حالت اچھی ہے, انہوں نے گواہی دی ایک آدمی کے بارے میں, تو ان کی گواہی سن کر آپ نے اس پر فیصلہ کر لیا کہ جو کہ ذہنی حالت میں نیک ہیں اچھے ہیں یا ان کے معاشرے میں شہرت اچھی ہے, تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ثبوت نہیں ہے لیکن ان کی بات سن کر آپ نے فیصلہ کر دیا, تو یہ زن پر عمل کرنا کہتے ہیں کہ واجب ہے, ایسا کر لینا چاہیے. اسی طرح کوئی چیز آپ نے کسی شخص کو دی, وہ گم ہو گئی اس کی قیمت کا تعین نہیں, مثلاً استعمال شدہ چیزیں وہ 500 کی بھی ہو سکتی ہے, 600 کی بھی ہو سکتی ہے, 1000 کی بھی ہو سکتی ہے, تو اس میں جو ظاہری حالات ہیں اس کے اعتبار سے کسی گمان پر عمل کرنا یہ واجب ہے کہ جو ظاہری گمان ہو, تو یہ تو واجب قسم ہوا. اور تیسرا گمان ہے وہ ہے کہتے ہیں کہ مباح یعنی جائز ہے, مثلاً نماز کی رقطوں میں شک ہو گیا کہ 3 ہوئی یا 4 ہوئی, اور گمان کہتا ہے کہ نہیں 4 ہوئی, لیکن یہ اگر ایک اور پڑھ لیتا ہے کہ نہیں یقین اس میں ہے کہ میں 4 پوری کر لوں تو یہ بھی جائز ہے, اور اگر یہ اپنے ظن غالب پر عمل کرتا ہے کہ نہیں پوری ہو گئی ہیں 4 اگرچہ شک ہے, تو اس ظن پر بھی عمل کرنا جائز ہے, منع نہیں ہے, اجازت ہے. اچھا, چوتھی چیز ہے وہ مستحب اور مندوب ہے, وہ یہ ہے کہ ہر کلمہ گو کے ساتھ اور ہر مسلمان کے لیے اچھا گمان رکھے, اس کے بارے میں اچھا سوچے اور اچھے خیالات رکھے. اچھا, یہ جو شریعت کے احکام ہیں اس کا دماغ پر, دل پر, نفسیات پر بہت اثر پڑتا ہے. جو لوگ بدگمانی زیادہ کرتے ہیں یہ دماغ سے پاگل ہو جاتے ہیں, آخر پاگل ہو جاتے ہیں, ان کا دماغ پر صحیح کام نہیں کرتا, ان کو شک کی وسوسوں کی کئی بیماریاں وہ لاحق ہو جاتی ہیں. اور اگر ظن غالب اچھا گمان رکھیں, اچھا گمان, تو اس سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا اور اس سے روحانی پرورش ہوتی ہے, روح کی ترقی ہوتی ہے اچھا گمان رکھنے سے, اور برا گمان رکھنے سے روح کا تنزل ہوتا ہے, اور اندر بے چینی پھیلتی ہے, روح متاثر ہوتی ہے اس سے. تو شریعت کے احکام میں یہ جسمانی ہدایات بھی اور یہ فوائد بھی یہ سامنے رہتے ہیں. تو بہت سارے گمانوں سے بچو, بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا, دوسرا حکم یہ ہے کہ تجسس نہ کرو. تجسس یعنی کسی کے عیب کی تلاش اور سراغ لگانا کہ یہ کیا کرتا ہے, اس کا کوئی عیب ہے, اس کی کوئی خامی اور اس کی کوئی غلطی میرے سامنے آئے تاکہ میں اس کو پکڑوں, اس طریقے سے تلاش میں رہنا, اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. ایک دوسرے کا تجسس نہ کرو. اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جو ایسا کرے گا, تجسس کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دے گا. جو دوسرے مسلمان کے لیے تجسس کرے گا تاکہ میں اس کو ذلیل کروں, یہ اب یہ گھر کے اندر ہوگا تو بھی اللہ اس کو رسوا کر دے گا, اس لیے اس چیز کو حرام کر دیا گیا. البتہ اس میں مستثنیات ہیں, مثلا وہ حاکم وقت ہے, حاکم ہے, اور اس کو اپنے ملک کی نگہداشت کے لیے کوئی نظام بنانا ہے جاسوسی کا, اس کے لیے یہ کام کرنا جائز ہے. اور کسی ادارے کا بڑا ہے اس کے لیے نظام کرنا جائز ہے، گھر کا سربراہ ہے اس کو یہ خفیہ نظام بنانا جائز ہے تاکہ اپنے متعلقین کی اور ان کی اصلاح کی فکر کر سکے۔ تو یہ بعض چیزیں مستثنیات ہیں۔ تجسس میں جیسے وہ ممنوع ہے جو ذیلی تجسس یا جاسوسی کے طریقے جیسے اس کی ممانعت ہے، ویسے یہ بھی ہے کہ آپ کسی جگہ سو رہے اور دوسرا آدمی آپ کو یہ گمان کرتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں حالانکہ آپ جاگ رہے ہیں، تو یہ اور ان کی باتیں سن رہے ہیں، تو یہ تجسس بھی حرام ہے۔ یا وہ کسی ایسی زبان میں بات کر رہے ہیں کہ ان کا گمان ہے کہ آپ یہ زبان نہیں سمجھتے حالانکہ آپ سمجھ رہے ہیں، تو یہ تجسس بھی حرام ہے۔ ان کو بتا دینا چاہیے کہ میں جاگ رہا ہوں یا میں آپ کی زبان سمجھ رہا ہوں، اگر آپ مجھ سے چھپا کے یا کوئی بات ایسی کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس میں مدعی نہ ہوں تو آپ دوسری جگہ چلے جائیں یا میں چلا جاتا ہوں، یا آپ ابھی اور خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ ٹرین میں جا رہے ہیں خواجہ عزیز الحسن، تو شروع میں تو تھے وہ بابو ٹائی وائی لگاتے تھے، بوتل ووتل کستے تھے، پھر وہ قسمت ان کو لے گئی حکیم الامت تھانوی کے پاس، تو وہ جب چرا پھونکا انہوں نے تو اندر کی حالت تبدیل ہوئی، تو پھر بالکل صوفی ہو گئے، لمبی داڑھی تھی اور سیدھا سادہ کرتے شلوار میں آ گیا۔ تو ٹرین میں جا رہے تھے تو جیسے عام لوگوں کا گمان ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی صوفی آدمی مولوی آدمی ہے، اس کو انگریزی مغربی، وہ علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے اور ٹھیک ٹھاک انگریزی جانتے ہیں، تو دو آدمی پہلے تو اردو میں باتیں کر رہے تھے پھر انگلش میں بولنے لگے۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی اگر آپ اس لیے انگلش میں بات کر رہے ہیں کہ مجھ سے مخفی رکھنا چاہتے ہیں تو میں یہ جانتا ہوں، میں یہ زبان جانتا ہوں اور بول بھی سکتا ہوں، اس لیے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، اور اگر ویسے آپ شوقیہ کر رہے ہیں تو بولے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بتا دینا چاہیے، یہ جو رعایت ہے نا، رعایت شریعت کی احکام کی، یہ کتابوں میں نہیں ملتی ساری چیزیں، یہ صحبت سے آتی ہیں، صحبت سے۔ اب خواجہ صاحب کو یہ کس نے مسئلہ سمجھا دیا، وہ تو علیق تھا، تو یہ چیزیں اس طریقے سے آتی ہیں کسی کے پاس پہنچنے بیٹھنے سے اور کسی سے سمجھنے سے۔ تو یہ تجسس بھی حرام، الا یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مجلس ہے اس میں کوئی ایسا مشورہ ہو رہا ہے کہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا گیا، مثلاً کوئی ڈکیتی کا پروگرام بنا رہے ہیں مثال یا اور کسی ایسے کا، تو آپ اس آدمی کو اس لیے چپکے سے سن رہے تاکہ اس کو نقصان سے بچا سکے، یہ آپ کی نیت پر ہے، یہ نیت پر ہے۔ تو اس طرح کا تجسس صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو نقصان سے بچانے کے لیے، تو پھر درست ہے۔ اچھا جی، تو یہ دوسری چیز جو میں نے فرمائی وہ ہے تجسس، جاسوسی کرنا۔ ابو داؤد میں ایک باب ہے، باب حکم قتل جاسوس اذا کان مسلما، کہ جاسوس اگر مسلم ہو تو اس کا قتل کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اس کے نیچے ہاتھ بے نبی بلتا کا واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگی حکمت عملی تیار کر رہے تھے، حاتم اس مشورے میں موجود تھے، جس جگہ پر حملہ ہونا تھا تو حاتم کے بیوی بچے وہاں تھے، انہوں نے ایک خط لکھ دیا ایک عورت کو، وہ وہاں جا رہی تھی، کہ یہ خط وہاں کے فلاں فلاں لوگوں کو دے دینا کہ حاتم نے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی اس کی خبر ہوئی کہ حاتم نے فلاں عورت کو خط دیا اور عورت اس وقت فلاں مقام پر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دو حضرات اور تھے، ان کو آپ نے بھیجا کہ مقام ہے، کیا نام ہے اس جگہ کا، اچھا وہ ذہن سے نکل گیا، وہاں تم جاؤ اور گھوڑ سوار جاؤ، ایک عورت ملے گی اس کے پاس خط ہے حاتم کا لکھا ہوا، وہ اس سے خط لے، وہ پڑھی ہوئی تو تھی، اس کو خط کا مضمون نہیں پتا تھا، انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ تم فلاں کو دے دینا، بس وہ لے کے آ رہی تھی، یہ پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارے پاس خط ہے، وہ ہمارے حوالے کر دو. اس نے کہا میرے پاس کوئی خط مت نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے دے دو. کہ نہیں ہے بنے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں اس ذات نے بھیجا ہے جس کو آسمانوں سے خبریں آتی ہیں، خط تمہارے پاس موجود ہے، نکال دو، غلط نہیں ہو سکتا. اس نے کہا نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا اس کو ننگا کرو، اتارو اس کے کپڑے، دھمکی دینا دینا. وہ سیدھی ہو گئی. اس نے کہا ہے ہے. کدھر کدھر بالوں کے اندر شبہ ہوا، وہ چھوٹی مانگ لیتی اس کے اندر شبہ ہوا. دے دیا تو وہ خط لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ. اس میں یہ پورا مضمون تھا کہ مسلمان حملہ آور ہونے والے ہیں تم پر. حاتم کو بلایا گیا کہ خط آپ نے لکھا ہے؟ جی میں نے لکھا ہے. مشورہ ہوا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حسب معلوم اپنی تلوار نکالی کہ اس کا فیصلہ ہی کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں عمر کہ یہ بدری ہے، بدری، اور بدری صحابہ کی اللہ نے مغفرت کر دی. تو حضرت حاتم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے دل میں ایمان موجود ہے، میں کوئی دشمن کا جاسوس نہیں ہوں نہ منافق ہوں، میرے بیوی بچے وہاں ہیں، مجھے بس یقین تھا کہ اللہ آپ کو فتح دے گا. میں ان لوگوں پر ایک احسان کرنا چاہتا تھا تاکہ میرے بیوی بچے ان کے شر سے محفوظ رہیں، تو میں نے اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے ایک مد عملی اپنائی تاکہ ان کو نقصان نہ پہنچائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. تو اس کے نیچے یہ باب ہے کہ اچھا یہ بچ کیوں گئے. تو بچنے کی وجہ ان کا عذر نہیں تھا، بچنے کی وجہ ان کا بدری ہونا تھا. بدری کہ یہ بدری صحابہ ہیں اور ان کی اللہ نے مغفرت کر دی ہے، اس لیے ان کی ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، عذر ان کا معتبر ہو گیا. تو مسلمانوں ہی کہتے ہیں کہ جاسوسی عمومی حالات میں حرام ہے سوائے مخصوص صورتوں کے اور مخصوص لوگوں کے جن کو اس کی اجازت ہے. عام لوگوں میں ایک دوسرے کی جاسوسی کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. پھر جاسوس پر یہ لازم ہے کہ اگر وہ اسلامی ریاست کے ساتھ مخلص ہو تو وہ صحیح بات آگے لوگوں تک پہنچائے، اس میں خطا غریب نہ کرے، اس میں اپنی طرف سے کچھ نہ پھیلائے، اپنی وابستگی کو اس رپورٹ پر غالب نہ آنے دے. یہ اس پر فرض ہے. اگر اس میں اس نے کوئی گڑبڑ کی، اس نے حرام کام کیا، اجازت کے باوجود حرام کام کیا. اچھا، یہ اس کی کچھ تفصیل ہو گئی تجسس کی. تیسرا حکم، لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت، غیبت کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی آدمی سامنے نہیں ہے اور اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کا تذکرہ کیا جائے، ایسا تذکرہ کہ اگر اس کے سامنے ہو تو وہ اس کو برا سمجھا، یہ غیبت کہلاتی ہے. یہ جو بعض لوگ ڈیٹ بن جاتے ہیں کہ ہم تو یہ بات منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو منہ پہ آپ اپنی بدماشی کی وجہ سے کہہ سکتے ہوں گے، یا آپ زوراور ہیں یا آپ طاقتور ہیں، وہ کمزور ہیں. منہ پہ کہنے سے وہ بات جائز نہیں ہو جاتی. منہ پہ کہنا ایک لحاظ سے اور برا ہے، اور برا ہے کہ اس میں تذلیل بھی ہے. تو غیبت، تو یہ تیسرا حکم جو دیا اس کو حرام کر دیا گیا دوسرے کا. لیکن اس کے ساتھ یہ فرمایا تاکہ اس کی کراہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ بیتا فکرمتموہ. غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردار کا گوشت کھانا. تو تم ایسا پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کے مرے ہوئے کا گوشت کھاؤ، جیسے تمہیں یہ گوشت کھانا پسند نہیں ہے. تو مسلمان کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنا، غیبت کرنا، یہ بھی پسند نہیں کرو، اس کو بھی صحیح نہ سمجھو. اور حدیث میں فرمایا کہ کلمہ کی جو حرمت ہے وہ کعبہ سے زیادہ ہے، بیت اللہ سے زیادہ ہے مومن کی عزت اور حرمت. یہ قرآن نے وہ آداب سکھائے ہیں معاشرے میں امن اور سکون کے لیے، امن اور سکون کے ضابطے ہیں اور چین کی زندگی ہے، چین کی زندگی. بس بہت پرسکون زندگی ہے، ایک دوسرے کا گوشت نہ کھاؤ. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث میں ہے کہ شب معراج میں میں نے دیکھا کہ قوم ہے جن کے ناخن ہیں تانبے کے، اور تانبے کے ناخن سے وہ اپنے چہروں کو اور اپنے بدن کو نوش رہے ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے. یہ بلا ابتلاء عام ہے، مبتلاء عام، اس میں عام لوگ مبتلا ہیں، نیک بھی مبتلا ہے، بد بھی مبتلا ہے. اچھا، نیک ایسے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ تذکرہ ہوتا ہے عام سا، پھر عام سا تذکرہ ہوتے ہوتے وہ برائی تک پہنچ جاتا ہے. وہ تذکرہ ایک آدمی کرتا ہے اچھا، دوسرا کہتا ہے کہ ہاں ہے تو، مگر یہ بات بھی تو ہے نا، یہ بھی تو ایک بات ہے، تو پھر نتیجہ اس کا حرام تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے حکیم الامت مجدد ملت تھانوی نے فرمایا ہے رحمہ اللہ کہ بھائی کسی کا اچھا تذکرہ بھی نہ کرو، اچھا تذکرہ بھی نہ کرو، اس لیے کہ شیطان دھوکے سے تمہیں آخری جو انجام ہوگا وہ پورے تذکرے پر لے جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ایک دوسرے کی کاٹا پیٹی کرو گے اور اپنے آپ کو نیک بھی سمجھیں گے، ہم تو بہت اچھے ہیں، بہت وارثاں ہیں، بہت نمازی ہیں. اصل میں جب غیبت کرتا ہے نا کوئی دوسرے کی تذلیل، تو اپنے آپ کو بہت بلند مقام پہ سمجھتا ہے، زبان سے کہتا رہے کہ میں تو بہت حقیر، میں تو بہت ذلیل، میں تو بہت فقیر، میں تو ان کے پاؤں کی خاک. لیکن ایسا ایسا ہے، پاؤں کی خاک بھی ہے چلیا اور ایسا ایسا بھی ہے. دیکھیں کیسے شیطان پٹی پڑھاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی ذکر ہی نہ کرو کسی کا، ذکر ہی نہ کرو، نہ اچھا نہ برا، تم اپنا سوچو اپنا. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، سورہ مائدہ. ایمان والوں تم پر اپنا فکر لازم ہے، اگر دوسرا گمراہ ہے تو اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی اگر تم خود ہدایت پر ہو. اگر تم ٹھیک راستے پر ہو تم اپنی فکر کرو، اپنا راستے کا تعین ٹھیک کرو. دوسرا اگر غلطی بنے تو اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے. غیبت میں اللہ کے حق بھی ضائع ہوتا ہے، گناہ اللہ نے حرام کر دیا، اور اس میں بندے کا حق بھی ضائع ہوتا ہے. اور جن میں بندوں کے حقوق کا معاملہ ہے یہ بہت سخت ہے، اس کو اللہ بھی معاف نہیں فرماتے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر لے. بچے کی غیبت بھی حرام، کافر ہوتے میں ہی غیبت بھی حرام. اچھا، بعض صورتوں میں یہ بھی جائز ہو جاتی ہے، بعض صورتوں میں. مثلاً کوئی آدمی ہے اور سامنے والے جو لوگ حاضرین ہیں وہ جانتے نہیں اس کو، اور وہ آدمی برا ہے، برا ہے، کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے کسی شریف آدمی سے، اس کی غیبت کرنی کہ بھائی اس سے بچ کے رہنا، میاں جی جو آ رہا ہے اس سے کوئی معاملہ نہیں کرنا، تو یہ برائی ہو گئی. لیکن یہ دوسرے کو نقصان سے بچانے کے لیے، مثلاً وہ ظالم ہے، مثلاً وہ دھوکے باز ہے، یا اس میں کوئی ایسی کباب. ایک شخص گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ کو آگاہ کر دیا کہ یہ جو جا رہے ہیں یہ بدترین آدمی ہے اپنی قوم کا، بدترین آدمی ہے حدیث میں اس طرح کے الفاظ. تو وہاں جو غیبت ہے یہ اس سے مراد ایسی ہے کہ لوگوں کو اس کے شر سے مطلع کرنا، کہ یہ شر ہے، اس سے ذرا احتیاط کرنا. لیکن وہ جب ہے جب وہ حقیقت پر ہو، صرف اپنے نفس کو یا اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے یہ بات نہ ہو، حقیقت میں شر ہو. اس لیے کہ شر کا حکم لگانا کسی پر جبکہ وہ اللہ کے یہاں محترم ہو، یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے. اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. کوئی شخص ہے کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، سود لیتا ہے، سود لیتا ہے، فاسق فاجر ہے، اس کے وہ جب خود اس کا احتیاط نہیں کرتا اور اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اس کے شر کو بھی بتانے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ بھائی اس سے ذرا محتاط رہو، اس سے معاملہ نہیں کرنا، دوسرا اس کے نقصان سے اور شر سے بچ جائے. اچھا، مقصود ان سب کا یہ ہے کہ دل میں تحقیر نہ ہو، دل میں اس کی حقارت پھر بھی نہ ہو، بلکہ صرف دوسروں کو مطلع کرنا مقصود ہو. تو یہ تین احکام بیان ہو گئے. ایک بدگمانی اور ایک تجسس اور ایک غیبت ان تین چیزوں کی حرمت کا بیان کر دیا. تو یہ آداب معاشرت میں سے ہے اور اس کی یہ چیزیں یہاں بیان ہو گئی آداب میں سے. اگلی چیز کے ساتھ انشاءاللہ کیا وہ ایک جامع آیت ہے, انشاءاللہ اس کو آئندہ پڑھ پڑھ. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب لك الشكر والحمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.